شب بخیر کوچولو، به نام خدای دوستی و مهربونی. سلام بچه های خوبم، گلای رنگین کمانی، خوبین؟ الهی شکر، امیدوارم همیشه خوب باشین. تا حالا شده صبح که از خواب پا میشین دست و صورتتون رو نشورین و هی بگین نه حالشو ندارم خوابم میاد، یا مثلا شب قبل مسواک نزنین؟ نه اصلا این سوالا بی‌معنیه، برای اینکه شما بچه‌های زرنگی هستین، اصلا تنبلی نمی‌کنین. قربون شما بچه‌های زرنگ خودم، ولی خب تو قصه‌مون حالا براتون میگم. آره میگم، خوب خوب گوش بدین. اسم قصه‌مون هست موش تنبل. یکی بود یکی نبود، توی یه دشت بزرگ یه بچه موش بود به نام کوپول که با برادرش برفی و پدر و مادرش توی یه دشت نزدیک برکه زندگی میکردن. کوپول خیلی تنبل بود، هیچ کاری نمیکرد، از صبح تا شب روی صندلی مخصوصش مینشست و همش میخورد خوراکیایی رو که مامان و باباش می آوردن. تازه ایرادم می گرفت، می گفت اینا چیه دیگه، یه چیز خوشمزه تر بیارین، چقدر از اینو بخورم. خانواده کوپول از دست تنبلی و نق زدنهای کوپول خسته شده بودن و هرچی بهش می گفتن که دست از تنبلی برداره اینقدر ایراد نگیره نمی شد دیگه. یه روز که کوپول از نشستن تو خونه خسته شده بود، اومد بیرون تا زیر نور خورشید استراحت کنه. کوپول همینجور داشت استراحت میکرد که یهو طوفان شدیدی شروع شد. اونو با خودش برد. وقتی کوپول چشماشو باز کرد، خودشو کنار برکه دید. خیلی خسته و گرسنه بود. حتی بلد نبود بره و برای خودش غذا پیدا کنه. کوپول که از تنهایی و گرسنگی ترسیده بود شروع کرد به گریه. کلاغی که روی درخت نزدیک برکه نشسته بود با شنیدن صدای گریه کوپول از روی درخت پرید تو آسمون و یه چرخی بالای سر کوپول زد. کوپول با دیدن اون خوشحال شد و گفت آهای آقا کلاغه، میشه به من کمک کنی؟ آقا کلاغه پرزنان به سمت کوپول رفت و روبروش نشست و گفت چه کمکی از من میخوای؟ کوپول با بغض گفت من گم شدم، باد منو با خودش آورده اینجا، نمیدونم خونمون کجاست، تازه من خیلی گرسنمه، بلدم نیستم برای خودم غذا پیدا کنم، میشه برای من غذا بیاری، به من آب بدی؟ آقا کلاغ گفت عجب، معلومه تو بچه تنبلی هستی که هنوز نمیتونی برای خودت غذا پیدا کنی و منتظر دیگرانی. من خونه شما رو بلدم، بارها از کنار خونتون رد شدم، دیدم که تو دست به هیچ کاری نمیزنی، حتی نمیدونی خونتون کجاست. بعد نگاهی به کوپول انداخت و گفت اگه میخوای کمکت کنم باید یه قول بدی. کوپول با خوشحالی گفت باشه، قبوله، چه قولی؟ آقا کلاغی گفت باید قول بدی تنبلی رو کنار بذاری و بچه زرنگی بشی، کاراتو خودت انجام بدی. کپل گفت شما درست میگی، من قول میدم از امروز تنبلی رو کنار بذارم و بچه خوبی برای پدر و مادرم بشه. آقا کلاغی گفت حالا که این قولو دادیم منم تو رو پیش خانوادت میبرم. کپل خوشحال شد، به همراه کلاغ به خونش برگشت و از اون روز تنبلی رو فراموش کرد و یه کپل زرنگ شد، حتی زرنگتر از برادرش برفی. پدر و مادر کپل از اینکه بچهشون انقدر زرنگ شده بود خوشحال بودن و ازش خیلی راضی شده بودن. کپل قصه ما متوجه شد تنبلی کار زشته، بله کار خوبی نیست و نمیتونه زندگی راحتی داشته باشه، اصلا هیچ کس تنبلو دوست نداره. اگر ببینم شما یه کوچولو تنبلی کردین، نه من اصلا حرفمو خوردم، مگه میشه شما تنبلی بکنین؟ آبادو، زرنگ زرنگا شماین. بله میدونم که تصمیم دارین همیشه زرنگ باشین تا مامان و بابا خوشحال بشن، شاد بشن. ازتون ممنونم که امشبم با دقت به قصتون گوش دادین. تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خدا حافظ عزیزای دلبندم.